Дзень той самы, калі мама не мама. У 11 гадоў ты ведаеш пра смерць столькі ж, колькі пра жыццё. Гэта значыць анічога. І калі пашанцавала, ты бачыў мёртвымі суседскага ката, хамяка, свайго аднакласніка ці ўласную бабулю. Да апошняй цябе падвялі хіба на хвіліну, каб не ламаць традыцыю. Нават не прымушалі браць яе за руку альбо цалаваць у празрыстую шчаку. Карацей, гэта не лічыцца. Калі не пашанцавала, віншую. Ты, Каця, то бок я. Адразу пасля восеньскіх вакацый я без усялякай прычыны еду ў лагер. І яшчэ больш нечакана вяртаюся адтуль пасярод змены. Па мяне прыязджае дзядзька Жэня, кіроўца з мамінай працы. І гэтак па-даросламу кажа пра вострую неабходнасць, шчырае спачуванне і што ўсё да лепшага. На ўездзе ў горад мы прытарможваем каля кветкавай крамкі. Не заглушыўшы рухавік, дзядзька Жэня бяжыць да зіхатлівага вагончыка і праз хвіліну вяртаецца з букетам чырвоных руж. «Якія прыгожыя! А каму гэта?» – пытаюся. «Гэта тваёй маме», – адказвае ён, нацягваючы ўсмешку і кладзе іх на пасажырскае сядзенне. «А-а-а!» – цягнуў кемліва, дакладна ведаючы, што дзень народзіна ў яе толькі праз 3,5 месяцы. На ўсялякі выпадак звяраюся з календарыкам і зусім не дзіўлюся сваёй рацыі. Пералічваю бутоны. 40 штук. Сплюшчваюся да памераў тэніснага мячыка і рэшту дарогі баўлю, зарыўшыся тварам у далоні. Я ўздымаюся па лесвіцы. Трошкі шпарчэй, чым звычайна. Хачу як мага хутчэй упэўніцца, што ўсё гэта жарт. Але ў пралётах паміж паверхамі раблю адзін лішні крок. Запавольваючыся, тапчуся паміж 5-м і маім паверхам. Кшталту шнурок папраўляю. Там жа сустракаю жанчыну з чорнай павязкай на галаве. Яна пакідае мне свой стомлены погляд і, прыкрываючы рот рукой, паскарае крок. Я не куру, але на апошніх прыступках ужо задыхаюся. Дзверы ў кватэру адчыненыя. Трое мужчын выпіваюць проста на пляцоўцы. Людзі, якіх я не ведаю, глядзяць на мяне са спачуваннем. Не таму спачуваеце, шаноўныя, лепей бы абутак знялі. А раптам усё гэта на праўду. І мамы больш няма. 6, 5, 4, 3, 2. Прайшла. Яна ёсць. Я бачу яе ў залі. У вялікай скрыні, прыбранай. Святло запалена ва ўсіх пакоях. Людзі, людзі, чужыя людзі. Не ведаю, які пакой ісці. Паўсюль чужыя. Цётачка Лёля бярэ мяне пад локаць, хоць звычайна мы ходзім з ёй за ручку, як блізкія сяброўкі. У кватэры не падмяталі 2 тыдні. Засохлыя хлебныя крошкі засядаюць паміж пальцамі і балюча драпаюць скуру. Кветкі займаюць адведзенае ім месца каля маміных ног. Я на зэдліку каля яе галавы. Усё. Скручваюся да памеру дзірачак у яе вушах. А ў іх такія сціплыя завушніцы. Мыскі маміных лакіраваных чаравікаў тырчаць строга ўгару. Сядзець на зэдліку няёмка, але перасаджвацца на канапу яшчэ больш няёмка. Усе, здаецца, утаропіліся на мяне. Падумаюць яшчэ, пястуха знайшлася, папракнула я сама сябе, і заёрзала, нібыта ад гэтага руху мулкая сядушка мусіць стаць мякчэйшай. Я кранаю Лёліну руку. Яна халодная, але не ледзяная. А мама ледзяная. Гэта бачна па ейным твары, ён бясколерны. Не, гэта не мама. Маёй мамы больш няма. На кухні нешта пабілася. Мабыць, мой любімы кубак. Калі ж усё гэта скончыцца? Пытанне Лёлі не да мяне. Мама маўчыць. Лёлі давядзецца даваць рады самой, яна цяпер за старэйшую. Дай знак, прашу я. І мама прыадплюшчвае правае вока. Яна падобная да лялькі, якую няправільна паклалі спаць. Лёля ўстае ды ідзе збіраць аскепкі. Цяпер за старэйшую я. Таму і збіраюся нічога не рабіць з вокам. Хоць маме, напэўна, нязручна. Да яе падыходзіць нехта чужы і з усяго маху кладзе на павека манетку. Шчылінка знікае. У яе свеце зноў беспрасветная цемра. Ідзі паспі. Кажа мне гэты чужы. Я іду ў свой пакой, але не магу прыгадаць, як гэта класціся спаць. Таму кладуся ў поперак ложка проста ў вопратцы. Устаю, выключаю святло, кладуся. Устаю, запальваю лямпу, зачыняю дзверы, прыадчыняю дзверы. Сядаю на крэсла, кладу галаву на стол, драмлю, сплю, прачынаюся, сплю, прачынаюся. Я ў ложку. У маім свеце таксама беспрасветная цемра. Навошта згасілі лямпу? Засынаю. Прачынаюся. У акне заўтрашні дзень. Ён шэры і крывы, я не хачу яго жыць. Хачу, каб усё хутчэй скончылася. Але ніхто не пытаецца, чаго я хачу. За дзвярыма крокі, размовы, шэптам, рыпам і на поўны голас. Сёння закапаюць маю маму. «Выносім», – камандуе Лёля.